пісьменнік Янка Маур лічыў, што ў дзецях важна выхоўваць самастойнасць, чаму і прысвяціў сваю аповесць ТВТ. Новую галаву чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Раздзел чацвёрты, дзе гаворыцца, як маці ваявала з патэльняй, як Клаве трэба было адкусіць цвік і як цётка Мар'я збілася з панталыку. Калі Клава ўваходзіла ў дом, дык яшчэ ў сенцах пачула, як маці злуе. «Вось няшчасце на маю галаву!» «А што такое здарылася?» Трывожна падумала Клава і хутка ўвайшла ў хату. Спачатку яна пачула прыемны пах, а потым убачыла, што маці пячэ на прымусе аладкі. Больш нічога, ніякіх няшчасцяў ні на матчынай галаве, ні навакол не відаць. Крыху дзіўным было толькі тое, што маці надта ўжо скакала вакол прымуса. Заскакала і Клава, ды толькі ад радасці. «Ах, мамачка, як добра, што аладкі пячэш!» «Ведаю, што есці табе добра, а вось каб паспрабавала сама пячы на гэтай непаслухмянай патэльні». «Ну, я табе памагу, мама!» «Мала карысці тваёй дапамогі. Лепш сядзела б дома ды вучылася. Добрыя людзі спаць ужо збіраюцца, а ты недзе ходзіш». «Ну, я ж казала, што ў нас сёння фізкультурны гурток», сказала Клава і пайшла ў пакой распранацца. Маці з лаянкай зноў пачала скакаць вакол прымуса. Уласна кажучы, яна скакала не вакол прымуса, а вакол патэльні, бо ў ёй непаслухмяны і быў корань зла. А корань гэта быў у тым, што ручка патэльні трымалася толькі на адной, ды і то расхлябанай заклёпцы. А ад другой жа заклёпкі засталіся толькі дзве дзірачкі. Для таго, каб карыстацца гэтай патэльній, трэба было мець кваліфікацыю цыркача-жанглёра, які можа круціць на палачцы талеркі, або трымаць іх на адным пальцы ці паставіць рубам на носе, ці яшчэ што якое. На жаль, маці такой кваліфікацыі не мела, таму патэльня зусім не слухалася яе і круцілася, як сама хацела. Хацела яна круціцца галоўным чынам улева, а калі гэта ёй не ўдавалася, дык управа, а проста трымацца ўхілялася усялякімі спосабамі. Калі Клава зноў увайшла ў кухню, маці сказала ёй: «Ну, дык пячы ўжо ты, пакуль я вынесу вядро». Клава згадзілася вельмі ахвотна. Узялася адной рукой за ручку, а другой варушыць, пераварочвае ладкі. Усё ідзе добра. Але як толькі зняла патэльню, дык яна круць, і аладкі паляцелі на падлогу. Падабрала Клава аладкі і стала класці новае цеста. Тут пачалася яшчэ горшая бяда. Як толькі нацэлілася Клава палажыць першую лыжку, патэльня крутнулася ўлева, і цеста трапіла на табурэтку. А калі з наступнай лыжкай цеста Клава сунулася на левы бок, патэльня вільнула ўправа. Цяпер ужо Клава добра зразумела, чаму маці была такая злосная. Сцяўшы зубы, ганялася яна за патэльняй, сяк-так здолела палажыць дзве лыжкі. Толькі трапілі яны абы як на розныя бакі патэльні, але Клава на гэта не глядзела, абы толькі трапіць наогул. Калі ж дайшла чарга да трэцяй лыжкі, дык яна трапіла акурат на першую аладку. Справа ускладнілася. Клава гатова была ўжо клікаць на дапамогу маму, але пасаромілася. Паставіла патэльню на зямлю і пачала дзяліць падвойную аладку на дзве часткі. Тут толькі яна заўважыла, што патэльня, стоючы на зямлі, не круціцца. Узрадавалася дзяўчына і пачала насіць цеста з міскі на падлогу і размяшчаць так, як сама хацела, а не патэльня. «Круціся цяпер, колькі ўлезе!» – злосна шаптала Клава, несучы патэльню на прымус і зусім не звяртаючы увагі на яе выкрутасы. Але патэльня на гэты раз выбрала новую тактыку і ўпарта пачала хіліцца ўніз. Ледзь толькі Клава паставіла яе на прымус, як ручка зусім аддзялілася ад патэльні. «Ой!» І ў той жа час увайшла маці. Убачыла ў руках збянтэжанай Клавы адну толькі ручку і з дакорам паківала галавой. «О, вось табе і памочніца! Да гэтага часу хоць сяк-так можна было трымаць, а вось цяпер ніяк!» «Да я ж нічого не робила», – почала оправдывацца Клава. «Яна ж і так ледзь трымалася». «Яно так, але чамусьці гэта заўсёды здараецца ў вашых руках. Ну, пусці». Пачалася новая стадыя работы. Тут ужо галоўную ролю адыгрывала анучка. Толькі з яе дапамогай можна было браць патэльню, але справа ад гэтага ніколькі не палепшылася. Маці вымушана была скакаць яшчэ больш, бо кожную хвіліну апякала пальцы, да яшчэ анучка безупынна загаралася. «Апошні раз пяку», – злавала маці. «Ну гэта ж пакута, а не работа! Ай, каб цябе! Заўтра абавязкова занясі майстру. Хай ён прыпаяе яе, ці як там прымацуе ручку». І калі спяклася апошняя латка, маці са злосцю адштурхнула патэльню, а скамечаную анучку закінула ў кут. Пасля ўсёй гэтай пакуты аладкі здаліся Клаве зусім не такімі смачнымі, як яна думала. Назаўтра Клава панесла шкадлівую патэльню ў майстэрню. Праз некалькі хвілін насустрач ёй трапіўся хлапец у чорным шынялі з сінімі кантамі і пятліцамі, падпіразаны шырокім рэменем з гладкай спражкай, на якім былі літары «РУ». На галаве шапка з такімі самымі кантамі і значком з малатка і ключа. Клава яшчэ здалёк залюбавалася гэтым хлопчыкам. Такі ён быў акуратны, стройны, прыгожы ў сваёй форме. Хлапец нібы і сам адчуваў гэта, бо трымаў сябе з гонарам. Зусім не так, як многія звычайныя хлопчукі, што носяцца па вуліцы, задраўшы галовы і крычаць, штурхаюцца. Калі яны сышліся бліжэй, Клава са здзіўленнем ускрыкнула. «Лёня!» Яна пазнала Лёню Ладуцьку, які вучыўся ў іхняй школе на клас вышэй за яе, а сёлета, як яна чула, перайшоў у рамеснае вучылішча. Але да гэтага часу яна яго не бачыла. «Здарова, Клава!» – адказаў Лёня. «Што нясеш?» «Дык вось, патэльню трэба паправіць. Ці не ведаеш, куды занесці? Пакажы!» Ён сур'ёзна агледзеў патэльню, ручку і сказаў: «Хадзем са мной, я табе зараз папраўлю». «Ты?» – здзівілася Клава. «Хіба ты ўжо ўмееш?» «А што тут умець?» – усміхнуўся Лёня. «Гэта ж кожны можа зрабіць». «Кожны?» – недаверліва сказала Клава. «Пойдзем, сама ўбачыш, я цяпер іду ў майстэрню. Раніцой у нас былі заняткі ў класе, а цяпер у майстэрні». Яны падышлі да чырвонага цаглянага дома. На двары Лёня ўбачыў хлапца ў камбінезоне і спытаў: «Пачалі?» «Не яшчэ», – адказаў той. «Ну, вельмі добра», – сказаў Лёня Клаве. «Значыцца, паспеем». Яны ўвайшлі ў прыхожую. «Пачакай крыху, я пераапрануся», – сказаў Лёня. Ён зняў з вешалкі камбінезон і павесіў на яго месца свой шынель. Надзеўшы камбінезон, Лёня павёў Клаву ў майстэрню. Гэта быў вялікі пакой, дзе стаяла некалькі доўгіх сталоў варштатаў. З абодвух бакоў на пэўнай адлегласці да іх былі прымацаваны ціскі. Каля кожных ціскоў з правага боку ў стале была шуфляда. Кожны вучень меў свае ціскі і сваю шуфляду. Некалькі вучняў поркаліся ля сваіх мест, некаторыя бегалі вакол сталоў, іншыя размаўлялі ў гуртку. Адзін хлапец завіхаўся каля свідравальнага станка. Клава глядзела на ўсё гэта з вялікай цікавасцю і нават з нейкай пашанай. Здаецца, такія самыя хлопчыкі, як у іхняй школе, і смяюцца, і бегаюць гэта таксама. Але займаюцца яны тут зусім не дзіцячымі справамі, а робяць тое самае, што і дарослыя. Толькі што слухалі працяг аповесці Янкі Маўра ТВТ, выканаўца артыстка Эліка Пташук.